Radio televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Urednice i roditeljke emisije je Vesna Milutić. Dobroveče, pravoslavnim vernicima i četitam praznik. Mir Božji, Hristos se rodi.